بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قد العارفين ومام الصديقين والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الثوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي في الفصل الثامن والثلاثون من كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجل والثالث وعدم زيارة واحد من الأولياء الأحياء والأموات إلى آخره كون جسون من شرطي يحن كشار ستريتا بي بجك بي موي ki nga xamantene mom moy djel tariqa bi bëgg ko djel manam mu nek ko xamne daf koy djelé ci ko xamantene ku am digël lu wër la koku djelé ko ci ku am digël lu wër niki nonu ba ci sirah mutajjar radiyallahu anhu wala bok mu djel ko direct sax cheikh mutajjar radiyallahu anhu arda nabi point bobu lañ waxone manam lolu yeufi talibi bi la donc talibi moko wara xol mo war ko acc rek ci ay sentiment ak ay voilà quoi ay je sais pas non ay je pense que comme ni ngay wax waaw mais surtout ay ci ay ana quoi voilà war ko acc rek ci ay ana legui kon koku mom lolu ben affaire la bon benen bir bu meuna nek ci bir lolu moy point bobu nonou d'ailleurs xawmul tax sama faté ko souligner bon mais en gros au début de toute façon gissone nañu li aju ci walu ijazati ak xet yi am lolu gissone nañ ko ci biñ tolé ci buntu bobu 28e chapitre bi wa bi wax ci manam tialale mom bi muy lim tialale mom ci tariqa bi wax nañu li aju ci ijaza yi yeen xet la nan lañ koy app et cetera ak manam ordre bi voilà ak kenn ku ci nek lan nga man ak lo manul ce qui veut dire que ko xamantene ijaza bi mu am mom moy joxe werde kessa mom du meuna def keneen muqaddam ba koko du meuna joxe werde mbir mi demi wut no comme niko ñu bari yaakaare ci en tout cas ci surtout tariqa yi nga xamne dañu dem ba ci yenn gox yi rigueur bi da fa manke nga xam dañu yaakaane buma la joxe wer rek yow da nga di mën ku ñew ci yow bëgg jël wer da nga ko daal di jox affaire bi demewut non affaire bi ni muy déme moy dafa am tout temps ay ndigal yo xamantene moy iznul akhd dafa am ak iznul i'ta ñaar yoy duñu ben amna mën na am ndigal ci jël mais tu ma am ndigal ci joxe lolu gissou lolu gissou nañ ko ci chapitre bobu mais fi mu am ben point bu am solo moy dafa am lu ñuy wax ijazatul barzakhiy ak iznu yu mel non yo xamna barzakhiy la c'est à dire que sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu wala yentib sax sallallahu alayhi wasallam mën nañ jox nit tariqa bi sans ñu jaaré ko ci ñeneen ñi parce que lolu lu possible la au moment où giss yentib sallallahu alayhi wasallam directement lolu possible la gis ci rahmu ci jallal dalal directement lolou possible na lolou niki nonu tamit nonu la meuna amé nit tamit djel isna bi manam ci ñom directement mom la borom duratul khat yaqutul fada sayyidan nazif radhiyallahu bi xlan wa inni rajawtul izn wa inni rajaw naka rajawtul la naka lo wa minhu rajawtul izna aw min nabiyina bi alam arwahin biduni wasiqati wala wa minhu rajawtul izna aw min nabiyina bi alam arwahin biduni wasiqati manam mom kon da fay am yaakar do yalla borom subhanahu wa ta'ala may ko lol dox kon mu am ndigal ci djel tariqa bi manam ci yoonu directement ci salamu jalla dal wala ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam fan ci alamul arwah sa intermédiaire lolou nak wa lolou lañ tuddé ijazatun barzakhiyya dañ ko iznu tam bu fekkatan iznu rek la pour jël tariqa bi lolou tamit amna amna tamit ño xamanteni nak comme par exemple comme par exemple ño xam Seyna Khadir alayhi salam mo len di jox tarekam lol tamit amnañ yoy yep amnañ donc nit tamit mën na jëlé tarika ci façon bob manam mënu ñu wax rek né obligé mbir mi obligatoirement ci alam bi ñu nek rek la affaire bi wara jokkolo mbir mi mën na jokkolo ci alamul arwah tamit mën na jokkolo fofu tamit wa sauf que rek nit ku nek suñu wax ne dafa jël tariqa bi ci nangam mais na war dafa waral xam ba xam dafa wara nek lu leer est ce que manam mom ci bopam parce que tamit ban xéetu ijaza la am ak ban xéetu ki comme ko wax tay nit su gentul si rahmatu jara dara ne ko jox na la digël ci ngay joxe tariqa day daal man am digël day da koy daal mëna def parce que au moment où xam nañ ni si rahmatu jara dara yent ki safra lan sheytaan bi jël melom ci kaw lool kon dañuy xamne mën na joxe tariqa bi ci ndigal lool lool en fait point la tamit bo xamne tane bu non negligeable la ci bir ci bir wa legui mu nek da nga gento cheikh ahmed tidiane mais da nga gento kenn ci khalifa bi makki ba ñepp sédel koku wa nga gento koku jox la tariqa bi par exemple waa mais la joxna la ngeen ci genti ni mais comme réalité nga tok mu wax la sa te nga ko d'accord na mu jox la waaw da ngay d'accord da ngay jël da ngay yew da ngay jël waaw bu fekente ne mom dafa bok ci ñinga xamne sheytaane du jël sen melo da ngay dal di rek tambali ci ta ah joxna parce que xam nga l'essentiel moy mu joxolo soit mu jugé directement ci Serigne Amadou Diarra dal wala bok mu jugé ci ko xamantene ci ko mom la jugé et cetera manam lolou moy charge bi d'accord mais kokou non il faut que mu sax ci mom mbir mo manam mu ba ca nek lu ñu jor ci mom mais lu sax lay doon ci mom manam lu sax nak moy lo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoy ñi mag bi ñepp ñi mbokal jamono ak ñi ñew ci ginnawam saxal nañ ak ma gaay lolou lay tek moy sax na d'accord ba para tamit amna ay preuve ci ay manam mën nañu ni par exemple mom kat diiw mom ci talibé diiw yi la bokkol té diw moma ki won nako nangam ak nang manam moko tarbiyé bamou yegg ak yoy bokut ak légui comme li ben bok talibé do wax gaay nga xamné tarbiyé wuñ kenn voilà yegg la wuñ kenn waaw ñoon taxu ñuy wax parce que ñoon seen bir du sax ci ñort rek la téng d'accord donc il faut que mu nekk vraiment ko xamné ay ngeeneel magayam dafa sax du awami ye koy wax mais khawase ye koy wax xam nga lolou am solo reconnu de tous reconnu de surtout des grands pas voilà auprès des grands mais pas auprès de saint mars ñun nek ci souf lolou ma ta baye xel parce que awami mom depo ci sey mbir tekkiwul dara sans strictement rien dire il faut que khawase depo ci sey mbir voilà donc lool la donc lool tam ben point la bu am solo bu mata baye xal wa lool nak wa tariqa bi du lu tum ranké ci ñoom parce que point la bo xamantene ñu bari dañ koy négliger de telle sorte que manam danaka dafa bok ci nga xamantene def manam danaka duñ koy di dégg sax ñu koy tudd wala duñ koy di tudd alors que lu warona lolu ki la manam lu am la lu bari la lu wara bari la manam su fekkonté ni nit ni deug deug gëm nañ ko niñ ko wara gëmé konam tam dina bari ci ñoom ndax tariqa bi dañ koy wax né dañuy wax né ouaysiya la moy li nga do wax fena ouaysiya la ndax ouaysiya lutax moy parce que ouays al-qarni radiyallahu anhu nga xamne yeen ci sallallahu alayhi wasallam mom la wax nu mom moy tabi ay bi genti tabi khairu tabi ay ouais mom wa ya man la wax comme niñ ko xamé moy voilà yeen ci sallallahu alayhi wasallam dan jokkolante ak mom meti manam ci alamul arwah musuñu gisse yeen ci sallallahu alayhi wasallam musuñu gisse ci fi ci kaw suuf and ak ne mom jël na ci raw xaneet yeen ci sallallahu alayhi wasallam manam yonam manam ci rawhane dirion sou sa directement le puiser pas ci sahaba yi radiyallahu anhu ni ngi nonu lolou tamit day am ci bir nitu yalla yi ma gis sayyid al arabiy musa radhiyallahu anhu moy jibet li nek ci rahiqu mukk muy expliquer lool li am ay xet nit yalla yu muy lim nan ño xamantene ñom effectivement seen tariqa ak seen mbir yeb manam seen yoon seen tarbi yeb dañ ko jëlé ci rahiqanit nit ño xamantene pourtant bokku ñu jàmono ci ay walu lool nak bu fekkante nit ki dafa jëlé ci ko xamantene ñom ñaar bokku ñu jàmono mu jëlé ci mom directement lool lañu wax ouaysiya lool moy wa tariqa bi nak lutax ñu tuddé motax lutax ñu né ouaysiya la moy né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyid ahmad tidiar radhiyallahu bokku ñu jàmono ba fa sayyid ahmad tidiar radhiyallahu jëlé directement ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné tariqa bi cyallale gi motax mu gatt dafa gatt torop mo gëna gatt ci tariqa ci tariqa yi cyallale lutax ndax sayyid ahmad tidiar né la radhiyallahu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jeex manam kon ce qui veut dire que cyallale yi gudd yoy non ngay gis ba ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam directement liko dalé yoy yu gudd yoy amul dañ yépp dafa lemu directement ñew yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo dox kan sayyid ahmad tidiar radhiyallahu anhu point final jeex lolu nak day am digeunte sayyid ahmad tidiar radhiyallahu anhu ak lenn ci talib yi mu bokal yi ñew ci ginaaw lolu day am té du lu négligeable du négligeable lu mëna am la ah l'essentiel rek moy ku ko jëlé nonu tamit manam ayul après ginaaw bi mu yessu fenen wala yoy nonu ngir rek top ki bu normal bi et puis tamit lolu du souvent lo xamantene dañ koy war di feñal tout temps ki hein voilà mais man degna hein mais señ bi wa bu nekké par exemple nga gëntu charme tidiane wala kenn ci comme ni ko waxé ko xamné ni mom manam magayam dafa sax comme ni koy waxé mu jox la wa maintenant yow bu nekké da ngay dem ci mokadam di wax ko mu jox la wér lokoy wax dang koy wax damay yasslu wala dang koy wax damay jël bu la neex nga wax ko parce que lé ci monde batine la li ci monde zahir la d'accord wa be ci monde batine la bi ci monde zahir la bu la neex nga wax du yakul dara ci mbiri du dindi manam sa jeulat bi nga jël fi wala yeslu bobu du yak beul nga jëlul da la xut dara wa lolu ben point la bo faté won su légui ni sax biñ togué ni bu tambali bu mo gissat point bi ci lecc sama xal dem alhamdoulillah amna kon lolu moy premier point bi moy nga jël ko ci cyallale bu jox ko lo soit directement ci sidi ahmad tidiar radhiyallahu anhu wala bok mom ci kumu jox digël et cetera ci yoon bobu ni dem de nga ba ci sidi ahmad tidiar radhiyallahu anhu na la ci point bobu man est ce aussi day dugg ci point bobu comme nit ko xamanteni du mom ci bopam mo gis mais kenen par exemple gentu ku melni ci dama ci jandu yalan par exemple mu ne ko wala jox nako yedd wala yag diw wala y def non ah waaw parce que lolu tamit soreewul parce que bu fekkene nit ci serahmi ci jandu la dara mo de ko par exemple yow ak diw joxna len sikar joxna len wer yow ak diw yeesal na len moy comme mu gënt bo mo la nete non lool nonou par exemple ñoo ñepp dañu da duggal ci bir ce qui nekk ci dañu da duggal ci bir ndax parce que lool dafa déllu ci ben ciossal moy né gënt gi ngi ko gënt mu wax ko ak tay boko gissone ni en chair et en os mu wax ko ben la au moment où cheitané du ko nuru té gissone na lool moy ñi doon yéne ci sallallahu alayhi wasallam 100% non lañu alhamdoulillah deng kon ñaaral bi mom moy tamit ki jël ndigal li da wara nek ko xamantene du lan yorul benen werd wala bok yorul wala yoru ben tariqa manam yoru ben werdu bo xamne werdu tariqa bobu la lazim la ci tariqa bobu manam moy tariqa bobu nit ki munu ci bu ci bokke fokk muy werdu bobu lay wax nit ki su fekente ne lol non la mel bu boba dañ nan ko yow dund jox tariqa bi wala bok sude amna ko tamit benen bi moy ci bir même condition bi la moy mo nangou ko ba bu ñewé yar wer do cadre chaise li ta et cetera naxaban wala yenen ñew ni man damay wer man kat nangam la dana ko leg da ngay baye bo bu ne na ah man nak wa mën na ko baye kay ñu ne ko bo man lañ la jox mënuma ko ba ah wa mëno ko baye graw amu benn problème sa wer du bobu tamit da lay yeggale ci yalla bobu non mom tam dina la yeggale ci yalla mais c'est que ñun suñu tarikh kenn ko bo lañ benen deug wa jël teul sa wors alhamdullilah bu ne nanguna nak wa wa mën na la bax nak mais nañ jall ci yeneen charte pour ñu xol ba xam remplir nga ko ñu doot la dox deug nga bobu ñaaral bi kon bobu ñaaral legu wa salisu mun ñettel moy adam ñak ziyarat ziyara wa adam kenn min al awliya ci awol yu rahya way dund wala mota koy de way gëna lool lool lay waxon na charte la bo xamne gisul nañ ci chapitre 22 voilà gisul nañ ko ci yaatal du jamm ci delu soir parce que dañ ko gisul ci anam yaax ci chapitre 22 ba mu jax mom ci wax do ka wutul chapitre ni important bi important ci bu ci chapitre sur autre voilà dang mune qala waxna mom sir ahmed tijani radiyallahu anhu fil jawahir fi jawahir al maani tijani maani wa bulugh al amani musibi radiyallahu anhu wa amani deug mune i'lam khabal na anna li wer wor moy hada werd bi le werd dal azim ba djima gla la qaru def ko sa sa waté liman ñel ko xamne lo won ñel nako werd nu ben werd min awradul mashayikh ci werd serin ci radiyallahu ghurmallahu ta'ala ci gajo anum ci ñom illa lul anna li werd wor moy tar in su fekente la tar ko bay nako won salaxa te musime ko an wolif ko wala yaudu te du deloti ilay jëm ci werd bobu abadan muk fa inda zalika jawna jojje day bu boba day yulqanahu def nako ko di han yulqinuhu han de nako ko de man ko xamne lo ñel ko indigal khas baye jago manam digal bu particulier pour man ko joxe wa illa sulu rek fal yatrugu nako baye huwa momo wirdu ak wirdam nako baye mom ak wirdam hmm wala mo li nga wax legi li anna ndax ka leur wor moy awradal mashayikh wer de serigne ci kulum ñom ñep radiyallahu gërem allah ta'ala ta'ala ci ka jaru ci ñom ala hu dan ñi ngi ci ñup wo bayinat ak mbir mu leer nañ deug wo kullu hatu yoy wer bi yep maslakatul ay soobu way nañ wo wote wer yoy yep salatul ay jokkale lañ dañuy jokkale dañuy yeggale ila allah dem ci yalla ta'ala aji kaw ci kon lo xaw par manam kon ñun luñu wax ne bo gisé ñuy def parce que suñu tariqa rek mëna yobul ci yalla lool abadan koku kuko wax manam wax nga wax du graw du dangereux sax d'ailleurs bu dangereux nga wax mais ñun rek mëna yobul ci yalla lool wax du dangereux la ak daan ku jël werd bi nangam daal ci tek aw xass wala kepp ko xamanteni nekul tidiane daal ci tek wax du ñaw wala boko loolu manam mukabir manam koko wax jimu wax bo dafa bok ci wax yi gëna graw ci ñi wax ha moy la alquran wax wa qala alladheena la ya'lamuna misla qawlihim après mo tashabahat qulubu lolo parce que yahudi da wa qala al yahud laysat an nasara ala shay yahudi neene nasara ni neeku ñu ci tous wa qala an nasara laysat al yahud ala shay il nasara ni neena yahudi nekuñu ci tous bakkar ah wa wum yaqduna al kitab andak ne ñu ngi jang terem gi gis terem yi ci de ne li li terem yi wax de mais andak lool yeb ñi ngi wol bi tik nan gaay ah yahudi nekuñu ci tous nasara ni ne nasara ni nekuñu ci tous ya al kine alquran da ci tek ne qala alladheena la ya'lamuna misla qawlihim ñi xamul ñom même comportement bi lañ am pour ñom kenn nekul ci tous loolu ñom seen groupe rek ño nekk ci dara mune tashaba qulubum seen xol yi dañu nuro manam jikko yi ni seen xol yi jikko yi ñu amé da nuro nit nak bu démé ba borom bi melale xolam ak corona sarani wala yahudi lool moy warna xol bokkum parce que lolu nak yenenbi sallalahu alayhi wa sallam da wax na dug ndax yenente bi dañu won la tastabi an sunan man qala man kana qablakum shibran bi shibran zira'an bi zira'an hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum sallallahu alayhi wasallam din neen di ngeen top yoonu ñi nga xamne ñoo leen jitu won tank jigu ak jigu khasab ak khasab ba nga xamantene buñu duggoon ci wax ñu la buñu duggoon ci taxu mbeut ngeen fekk leen ngeen dugg yeen tam xam nga taxu mbeut mo taxu mbeut lutax yeen tebi sallallahu alayhi wasallam baatu taxu mbeut bo mu def ndugo xam nga mbeut on mbeut paxam mbeut bi du dugg mukk ci pax mi ba yaram bi bu dugg complètement tout temps genn wal gi day ne ci biti ndax du ci xat Hein? Lol. liñi def lu seen mbir delu ginnaw ci walum xel ba xel ñak ko meuna nangu sax dañuy gis jullit ñuy taxaw di défendre lool lo xamantene tout simplement parce que légui tuba bi li lañ xalat ma occidentaux yi manam ñi nga xamne ñom ñoni manam seen culture judéo-chrétienne lañ lool lañ défendre yow da ngay dem bay défendre lool parce que tout simplement lool lañ défendre manam doto melne da nga andul rek sam xel lool benn la mais benen bi mom moy manam luñu dugg lu mu nek problème manam xam nga ñom bu duggé ci pax mbeut manam nga xamantene xajuñu ci déjà xajuñu ci mais yeen di ngeen jéw buruf buruf lu ba xat ci comme comme ñom manam luñu mëna def yeen problème buñu dugg di ngeen ci dugg yoonu alkane buñu soobu di ngeen ko soobu subhanallah yeen ci bi da wax na deug sallallahu alaihi wasallam est-ce que gisunu ño xamantene dañuy taxaw ni ku bokul ci sen tariqa rek bo moytu day def sawar hein ak ko xamantene bokul sen ku dul ku jappul sen serigne ni mo moy serigne rek koku yaquna hein te lolou dang koy gis ci presque dang koy gis dogo gis par exemple tidiane rek diko wax baye mouride wala qadiri rek diko wax baye tidiane dedet day gis ñoom ñep kenn ku ci nekk bi nga fa fekk ay mbolo yo xamne ay nit ñoo xamne seenu ñak maturité yegg na ci ñuy taxaw di waxe non wa ku jëbulul ci serigne diw limuy tek moy da nga jëbulul ci ki nga xamantene mom moy waluy bi nga xamne dafa doon yeen ci sallallahu alayhi wasallam a 100% wa moy le digne héritier wa leg yow da sa fat yow sa atté mo soit atti yeferi wala boudé dang ko xam ñu atté la atté ñal non ñu tuddu ci ahul fatra yaa nañu yaa sam parce que seigne bi li ngay wax ni ne meuttu bu duggé ci pax lu xat ci pax bi dama ko xam bu baax parce que bamay nek goné bañu and ak sama nijaay di dem tol dañu duggun ci ben tol té bu ko musa faté ben après-midi la woon ñeu fekk ben meutt ci ben pax waye bobu rek mo dugg non non benen parti yépp nek ci biti ñu ñeu wër ko le meutt bi détay mom lañuy réré mais bu ñu ñeu dañu fekk mu dé après sama oncle néw mbeut nak ni la mel expliquer ma né ma ñom buñu gas pax pax bi duñ ci xat dañu ñoo fekk mu faatu waye bop bi rek tout ci yaram bi mom mo nek ci biir di ci dess ci biti la nek té non la faato waaw moy buñu défé yu xamné du yefi nit rek ba xamné nit normalement du xat ci lool du mel non sama sa di ngeen len top ndox amul luñu du yow di def wala nasarani luñu gis nga ay julli ju len du top ndox yen ci da wax na deug sallallahu alaihi wasallam allah deug kon lol la manam cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu dañu duñ wax lol duñ wax ne kudul tidiane nak nekko ci tous lol kenn duko wax hankay kenn ku ci nek werdu serigne sepp dañuy yeggal ci yalla dañuy yobbu nit ci yalla dañ koy jokkale ba yobbu ko ci hadara yalla ñoom ñepp nak dañuy def lolu donc lolu du problème mais nak deug muna kon wa hada lolu ñu wax ni minna bu tukke ci ñun lolu lay sa neeku takaburan ak riri lu wastialan ak fete fete lu kaw al mashayikh ci serigne yi kala jaggu wa hasha uppunt nañ ak lolu jomb nañ lolu affaire bi demewut mom wa ma'ad allah ñu ngi ñaan yalla mu musul lu tamit ci lolu affaire bi demewut non de bal nak li fi nek nak le nak au contraire par contre nak hada li ashar hada shart bi la shart mashrutun nu shartal la fi tariqatna ci sunu yalla ghayra du lenen condition ci condition voilà xam nga buntu bi biñ ci dug amna exemple yu ndon doxé lepp ci walu médecine lo won lo don tourne voilà manam li lool tamit meun nañ ko comparer ak lool mo bo démé ci bénn médecin comme ñom ñuy wa tarikh tay sériñu tarikh tay ñoy médecin xol so démé ci bénn médecin né ko sama bop day metti baax na mune la wa baax na yow da nga fébar donc man may préoccupé wu ci fat la bul dem ci benen médecin ndariñ gogou ay manam lolu ay ndariñ yu bari da ci adu bokku na ci yi ci adu moy man tay bo ñewé bu dem man ab médecin la manila sa bop day metti nga xawo am yaram bu tang nangam légui jëlul doliprane mo jox la doliprane nga dem ci señ djuga muy yor cabinet mu daal lay jox lan neuroflax nga dem ci señ mourou mu daal lay jox aspirin ñu ñew ci señ fallé mu joxé bi ci dess moy advil la yakarna advil voilà nga ñew ci señ amadou neuroflax et cetera nga ñew ci señ dur kenn ku ci nek am lu mu la jox nga ni ah ñi ñep li la kenn ku ci ne li la ma jox est ce kon gaay ay nañ est ce gaay kon xam nañ dara ñi dafa melni xamu ñu dara wala en tout cas am na ñu ci xamul alors que pourtant ñom ñep kenn ku ci nekk bi mu la jox soko defandiko wé nam la ko waxe sa fever bu dina wër bu dina ah leen ak itam mu am ño xamné légué woné bu né la kon médecin bi bu né la yamal ci man kessé bu dem ci benen médecin yamal ci man li tax nga wër man yor na ko dana la fac jaru ngay dem fena légui fékénté né da nga bañ nga ni ko mbir mi safara la kay buma ko bolé benen safara bi warna bax alors que médicalement suma jëlé garab yoy yeb ma démon séti ci médecin yoy ñu jox ma buma len nané damay wéké ko sur médication damay wa doot mo fi nekk ci saas ngay déñ mo ñu sang suuri mu jé awa parce que xam nga parce que garab yoy yi ma tuddu yeb bo ci jël dañ na la bul ko bolé mukk ak benen garab bu melni mom manam bo jël non tibi doli prane bi bul ko bol ak nono faran bi bul ko bol ak manam yoy yep nga xamne dañu bok bu lenen bolé ben rek ngi ci jël té amul droit jëlëndo ci yep xam nga lool par exemple ni faño lool ni mu intéressé ni yëngatu ci lool wala ni ko fexé ba gëstu tut wala ñoom ñokoy xam mais bo duggé ci allo bi rek ñew ni ni yox la doomi rek nga nan après nga def fena ñu joxal la yenen nga nan te xamone waro len boole da ngay apporal donc médecin bobu tay boko tuumalé né xeyna ki dal dafa bëgg dafa xépp ñi ci dess wala dafa bëgg yëkëti ku ci kaw ñi ci dess ak yoy da ng koy togn c'est parce que tamit xamulo vraiment domaineum motax mais mom mi xam ba paré mom tamit en tant que médecin vraiment bu exemplaire du bëgg loolu benn mebet lay am moy kumu fat nga wër kumu occupé wu ci fat la rek nga wër yow su fekkante ne yow da nga ñew loolu nga tuumal ko ci loolu moy togn nga ko donc loolu benen benn manam muy ñaar réalité ko réalité le fait que mom mu comprendre mais né benn bi rek dina la jarri jarru ngay sétu ci fena mu am benen réalité moy réalité wu bo len bolé du nek nourul ala nour comme niko ñen ñi waxe lèr ci kaw lèr rek la comme ci carbi lèr la ci carbi lèr la damay bolé rek mu nek ay lèr yu bari affaire du dëgë non mais ha voilà mais ay problème yi lu jéx la ha voilà ha voilà ay problème yu bari la légui nak yoy ci bopam bokk na ci ñu gissoon ci biñ ci tollo moy par exemple benen problème bu lolu mëna am moy nit ki su fekke dafa lolu dinañ ko giss ci après dina ko wax inshallah buñu yexé fof ñu wax ci lolu mu ne deug mu ne kon ñom mu ne fa man kep ko xamantena arada nam na adkhula dug fi ya ci sun tariqa bi fala budda mu ñu ñak lo ñel ko min ala shart ci bila shart wala khawfata dir ragal amul daral ragal muy lo ragal alayhi ci kawam min sahibihi han ci kamu andalon moy serinim bu jekk bi ayyan kan ak kum meuna don min al awliya ci walu yu du ragal ci mum dara kum meuna don ci walu yu lu mu reuy mbir lolou du ko wagn dara d'accord al ahya mo xam ni ngi dundu ñuy dundu ñu wala am wat wala ñu def buñ ko wañu dara wo wote mom wa koku talibé bu jëlé jël wër rek parce que ah lool est ce que woor na parce que serigne diou dégg na day fadash manam mom di nangam nangaw na dër am problème wul ragal dara ha wul ragal dara ñewul bu dé lool rek bëng nga ñewul du la wañu dara amul dara loy ragal loolu yentou sallallahu alayhi wasallam moko garanté baam wo ta mom kon mom amin ku aj wol ko lul kun min kulli daran ci bepp lor yal haqo bo xam dana ko dabe fi dunya ci aduna wala akhirata yal akhirah la yal haqo du ko dabe dararun lor la min shaykhi du tiagne ci serignum bi manam ci serignum bi mu joge wala min khayri du tiagne wala khayro du tiagne ci kenen wala min allah du tiagne ci yalla wala min rasuli du tiagne ci nabi sallallahu alaihi wasallam te bi waadi li ci digelo ko xamna sadiqun bu deggul la khalafa amul bu wute fi ci ñoom manam wax ji du wute degg lay doon lu xew la mbir mi ni la demé amul dara lu lay wañu wa man kep ko xamne abana da nga bañ dafa bañ nak al khuruj genn am wir di sheikh yi wala manam ci wir du serignum ba alladi bi nga xamne bi yadi ci loxom mo nek ci loxom wir du serignum bam nek ci loxom ni da ko da doon wer ko rek falaje hein falaje ade dar ali di waral ci kaw koku dar du ko ci fek c'est pas parce que man da ñew ci cheikh mouti diane da teral ne ko dama bëgg jël wer ci cheikh la wax waxuma ci kenen ci kudul cheikh ci talibi dede cheikh la deral manam ñew ci mo ne ko dama bëgg jël wer de mu ne ko sa wer du serigne baba ko nga dog ma dog la wax mu ne ko dede duma ko baye mu ne ko ko bu boba to c'est pas parce que loolu nga def rek que da ngay am problème dara du la ci fek xam nga dafa am lo xamne il faut ñu xam té il faut ko mu leer ci bop yi yeenante bi sallallahu alayhi wasallam moy kenn ki nga xamne mom ku ko riré mom am nga problème mom boko xamul da ngay am problème parce que mom moy buntu moy kenn ki nga xamne mom waroko mëna wi sallallahu alayhi wasallam moy kenn ki nga xamantene mom boko xamul xamo dara ci mom xamo histoire musu deg turum grawul mom rek la waya ku rule yenenbi sallallahu alayhi wasallam mën nañ la rire te dula wañi dara ma limu djublu ci lolu moy ku rule yenenbi sallallahu alayhi wasallam sa ni ko obligé wuñ sax wu xam la su tour dong obligé wuñ xam yalla téré ñuy xam lénen ñuy ñak xam lénen parce que lolu en fait saxal contraire bi limi tékki moy moy suma comme serigne diw bu moko xamul manam buma nekul talibem rek kon nangam xeyna nangam dana ma ci fekk ak yoy dede serigne diw parce que njangalam yenen ci sallalahu alayhi wasallam doyna seuk pour ñepp li yenen ci jangale sallalahu alayhi wasallam doyna seuk pour ñepp kenen ci bir nitu yalla yi ko ci xam mu meun la jariñ yegal ci yalla mom do nga xam ko doyna wuluf ñeneen ñu ci dess waaw ah oui bo mom rek bo xamé sama mom da na la mëna yegal lool doyna donc tu n'es pas obligé nga xam kenen ki ci dess ne oublié parce que koku ñu riru ko day taxam ma yaqule wala ma gañu wala dara dal ma dedet dara ko ma dal d'accord parce que lolu il faut muy leer manam si rahmi tidiane da lolu limi for for for manam ça veut pas dire que ni nit ki su ko xamul rek du yegg ci yalla parce que mom même malgré que rule khatmi yegge khatmi yegge yeb bimu ko yoré étape lolu dafa nek lo xamantene manam mom mbiri même bu dey jogé ci mom di dem ci ñi ci dess ci anam guñ ko rule yegge la kon lolu yu fi batil la kon nit ñi mën nañ ko baña xam ci zahir sax pour jarñu sagam walu yu maki ñodul xam ñokudul xam walu yu maki xam nañ ni amna ku jouer rôle bob mais kan la kok reewé nañ ko avant muy ñew sagam lool mo am waxuma la nak ñi xam ko xamantene du walu yu ma dem kon lool da war di leer parce que lool su dul leer lool muy indi yene dérive nga japp na ko yow sa tarixa rek mom moy dox wala sa ci rek mom mu na egg la ñi ci wa boko xamul rek boko xamul nga baña xam sax ñu ko musiba dal na la musiba dal ko xamuko ñu la problème xam na yenen ci bidu sallallahu alayhi wasallam baxna benen ka def fi bi sen moy nga ne mom mu xamne tarixa bi amna waye momu dess ci tarixa wa bu ko nexe mu ñew ci cheikh ma tidiane radhiyallahu anhu ci bi mi dundu mu ne ko kay ma jox la sama tarixa mu ne ko no man tarixa bi ma yoron sax doyna and ak ne yow sa tarixa me man tarixa bi ma yor doyna lol mën na le d'ailleurs amna ku sédé sécurité la déran di netal ci ndial bi ñu bi muy def tag bu cheikh ahmed tidiane do déran ci ndial bi ñu kashfal hijab mune sédé ahmed abdallah wi serigne radhiyallahu anhu moko netalé ben waliyu bu mak la borom fatkhul akbar la ci maftuha alayhi la bok ci chazilier mune ko man and ak ne chaz li la ci tariqa mom la nek ba ni mo amé fatkhu ni té ci lay dess bu soobé yalla ba dé waye gis na ni li tukki ci yalla bu jugé ci yénbi sallallahu bala muy jaar ci sama serigne sayyid abou hasan chaz li bi nga xamné mom momay jox day jugé gis damay gis ni mi jugé ci ni mi jaar ci sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu mom mu dogo jox sayyid abou hasan chaz li la daan muy dogo ñew ci man and ak ni gis na lolu man té tariqa chaz li lay dess parce que tariqa yi tamit xam nga amna ci parce que aussi amna lolu lu mata baye xel la tamit lu ñu bari comprendre lu xam nga tay leen nga gis ño xamantene dañuy xam reconnaître sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu ak maqam bi mu am comme etant khatmul awliya nek al khutbul maktub yeb buñ ko wedd parce que amul kenn ci walu yu mak yi kuy wedd lolu amul au moment où yegg nañ yenn niveau yi amul kenn ku ci wedd maqamam bobu parce que déjà le simple fait que ñom walu yi xam biñuy xam né sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu walu yu bu mag la donc su waxé lool deug la rek day def le simple fait que lool am rek doy la waxu ba la nak ñuy gis deug réalité bi ak yoy légui kenn ku nekk ci ñom manam amna ci ño xamantene ci walu yu mag yi yéne tibi sallalahu alayhi wasallam ci bopam moy jël ak ñom pact pour ñu dess ci tariqa bi ñu né pour tariqa bobu di continuer di exister aussi ba ben moment and ak dañuy xam lepp mais pourtant dañ né ñom ci bobu lañu dess parce que ñom ño war cheminer manam acheminer tariqa bi ci yeneen génération yi fluyu tariqa bi manam li jaar leer gi ci ñom lay jaar ci sara amna ci ño xamne am nitu yalla yu mel non non donc il faut pas croire que ni waaw ginnaw ba gaay xamne nit ñepp ki mo lan raw lutax ñom ñepp defuñu nangam ñom bayiwulu ñew nekk sara jël tariqa sangam lolu ko xamul moko wax amna ci ñoo xam nga non la mbir mi demé parce que sinon d'ailleurs lolu moy issue bi possible ci nga bon du lolu kessé mais en tout cas day woné ni manam nit ki mëna yegg ci niveau bu kawé ci yalla ba am yenn ki yépp té du nekk ci jàpp waaw message bi donc ça veut dire que nit mën jokku ci yaronu sallam jokku ci yalla mais est-ce que ça veut dire que mom concrètement day donu yaronte bi sallalahu alayhi wasallam wax donu yaronte bi lay donte kon nek donu yaronte bi def nek tidjam kon tarixay lu ñuy bari yépp ñom ñoo jokku ba ci yaronte bi sallalahu wasallam waaw ñom ñepp jokku ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñepp jokk ci yéne bi sallallahu alayhi wasallam sauf que niveau jokk ni mo wouté ak degré bi d'accord mais ñom ñepp jokk ci yéne bi sallallahu alayhi wasallam at-turuq kulluha muhammadiyya tariqa yépp tariqa ko mën dañ koy askatal yéne bi sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs bo xolé sen tialalay bo xolé ñom ñepp da ngay gis day dem ba ci sayyidina hasan al-basri sayyidina ali yéne bi sallallahu alayhi wasallam lolu doyna sekk ci la jokk na ci yéne bi sauf que tariqa tidjan particularité yi mo amé bok na ci moy le fait que mom dafa jogi directement ci sayyidna ahmed tidjan la dal dok ci yantim sallallahu alayhi wasallam benen particularité bi ci bir lolu moy dafa jogi ci yantim ci sayyidna ahmed tidjan la dal mais ci jokk bimu jokk ci yantim sallallahu alayhi wasallam du jokkuul ci tialale bi nga xamantene mom lañu xamé nga xamné moy jaar ci soufi moy ki soufi moy lapsul khirqa bobu nga xamantene da fay jaar ci di dem ba ci hasan al basri sayyidina ali mu dem ci karamallah wa mu ñew ci yantib sallallahu alayhi wasallam nga xamantene bi mi ter dafa ter ci sayyidina muhammad ibnu abdullah rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi nga xamné mo doon dund ci kaw soufi mais tariqa sayyidna ahmed tidjan da dafa jokk directement ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci haqiqa bi haqiqatu muhammadiyya allah voilà donc fofu la jokk directement voilà motax ci rawhaniyam la jokk directement jokkuul ci jismiya bi ni rek manam comme nimu amé won fi hein ci kaw souf comme biñu gis non moy tialala bobu non de nga lolu benen particularité la bu tariqa bi am and ak ni ñom ñaar ñep ci yent bi lañu jox sallallahu alayhi wasallam ba paré tamit dañ ci wax ahmadiyya comme di lañ ko gis inshallah ci jox gi mu jox ci haqqatu manam haqiqa bi ci bopam manam ndax wala ci yent bi sallallahu alayhi wasallam manam en tant que haqiqa bi nga xamantene mom haqiqa bob mi ngi joggé ci haqqatu ahmadiyya donc lolu yeb hein jox gogou mo particulier façon une voilà façon vida d'accord alors comme le tariqa yo xam ñom dañuy égalé mais ci haqiqa yep hein dañuy rek lañu yam non manam lool kon comprendre lo lima wax dama né biñu tariqa yep bo xolé sen tialala bu yaangi fatlikou biñu tollé ci tialala yi ko comprendre comme hadith rek ni mel comprendre ah nonou la isna tasawuf yi mel di dem ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam te gisone nagn ko yagul sax ben ci 28 voilà 28 bi gisone nagn ko sax mu yaatu sax voilà kiko waaw texna lool la waaw comprendre deug kon muna kon nak waman aba kep ko amna dama bañ al khuruj gennal wirri ci yerr wirri sheikh ci yerr serignum allazi bi nga xamne bi yadi mo nek ci loxom fala shay adet dara alay di ko roya trokate mu na baye nak wirdana sunu werna boyon ko zetena mu dess nak ala wirdi ci ala wirdi ci werd tariqati ci gis nga amul ha ala wirdi tariqati ci werd tariqam bom fo wo bu boba bu ko defé de ala hudan mi ngi ci kaw njub min rabbi wuti ke ci borom ko ma kadam na ke mi njitu ci wax mi ngi ci njub wuti ke ci borom subhanallah deng waay xolo wa kullu man kep ko xamne adantuhu joxna ko ndigal bi talqinil wird ci mu sawate wirde wa i'ta'i ak mu joxe tariqana suñu tariqa fala yulqan bu mu sa ahadan kenn werde illa lulul bi hadha shart ci biira shart deglul li ci tegu fa in fa'ala suko defe fa in khalafa suute mbirmi wa fa'ala tamu def ko faqat deug deng ci sa lolou conséquence directe bi la moy rufi'at yekiti nañu anhu walif mom al izna digel bi allah yekiti nañ ci mom digel la yanfa'u du ko jariñ fi nafsihi ci bopam mom legi werdu bi dotu ko jariñati mom ci bopam wala man du wala wala man du tiagel ko xamne laqalahu sanako iyahum motax fal yahkim nay atewo nay khregne hada shart bi la shart wa ya'mal tumuy jefe alayhi ci kaw shart bi wa lol mo da waral le wa comme nako lako waxate nan borom durato borom yakko tata farida sayyid al-nazifi radiyallahu anhu mune binan buna fa man qala bil jawaz qala bi firyati amna mo waxe wala binan ñaar yastahilu jamu wala xena naka wa yastahilu jamu fa ma tariqati wala okay yastahilu wala jamaha ma tariqati faman qala bil jawaz qala bi firyati dafa impossible ñu boole tariqa bi ak benen tariqa kep ku wax contraire bi wax nga wax ju xamantene wax ju reey la manam ci sos li nga wax ak sos la dina ñew ci exception bu am tamit quand même ci affaire bi parce que lu mata leral la ci walu gi inshallah mais nañ yeggal après ñu delu ci muna waka dalika naka nonu man akhada kep ko xamne jël na wirdana sunu wird wa dakhala mu dug fi tariqatna sunu tariqa la yazuru du ziyar akhadan kenn min al awliya ci wali al ahya way dundi wal amwat ak way genni aslan ci tosan manam moy manam aslan fi limi tek moy de toute façon voilà wa amma ndal ma zakaroho li nga xamne tuddu nako ay matu tariq imam tariqay min an ci lewer boor moy a cheikh serigne bi la budda munul ñak an yakuna ci mu nek ko xamne ma zonan kuñu diggal la fi talqini ha ci sawat wal irshad ak gindi waté djub man tarbiya waté wa an ci lewer boor moy at tilmiz sir talib bi la budda munul ñak lo wo ñel ko min taqyir ci mun taqayur ci mu teunku bi sheikhin ci serigne wahid mbé ben wa ando ci li wër wër mom la yazur du ziyara ha manam li waxu cheikh omar la dalal moy wa amma ma zakaruhu ndal li nga xam lolou ko tuddu mun faqad deug deug tamma taqaddama jit matna jituna ma li nga xam tane fi nek na ci mbir mom ak kifayatu lu doy seuk fil fasli ci ha dok bi nga xamantene moy chapitre bi nga moy astani astani 10 fuk ak ñaar man fukel ak ñaar bi wa fil fasl ak ci dogu chapitre at 19 fukel bi ak jurom ñent min hadal kitab ci bulletin al mubarak ba ajit barke bi insha allah ndem sopna yalla taala aji kawdi manam kor chapitre 12 ak chapitre ndax bobu mo am chapitre voilà mo asani wal ishrur la 22 voilà 22 ndax bobu mom mo tuddu ne fasl fi i'lamihim amala al-fasani wal ishrur في إعلامهم بأنه لا بد لكل مريد صادق أن يقتصر على قدوة واحدة ولا تشوف ولا يلتجئ إلى غيره ولا يزور وليا من الأولياء الأحياء والأموات كوك شافي تر 22 والله 12 دغ كون lolu tamit mune lañ ci gissou toy la ci sa comme niñ ko waxe sank ñu tamit bon legui fi dafa am kon benn mbir bo xamantene moy wali yubi ña xam nga fi ziyara wali yubi point yi ci mëna am moy nga dem séti jiko giss ko giss ci mom lo xamantene la nga giss ci sa sëriñ mo la gëna doy nga xépp ko tutal ko demitu yalla la koko am dal do nga ci am am benefice amu ci wala bo nga dem te mom gis ci mom lo xamantene ah ayleen da ngay gis ne mo upp na doole ci serigne nga xef ci serigne do mo la jariñ ci serigne te mom comme nitu yalla la te nitu yalla yi ñom affaire mom lañ ci am respect non manam moy gis nga comme ni avocat bi def bo ñu yoré ce dossier benen avocat bu ñëwé du nango jël dossier bi hmm ha médecin tam dañ koy def a moins que ñu am ndigal ci def ko la non la démé hmm boy médecin traitant waaw kenen du ñëw voilà kenen du ñëw rek nangu nonu dossier bi né dédel affaire bi démé non ba paré d'ailleurs day am sax lu ñu tuddé secret médical Hein? Walu itam non lañ dem seen bir seen bir buñ xasse ba bay topato seen bir yow kenen du ñew mais ah waaw legui baye mu ñew topato birum comme man la gëna wolu legui dedet non tam non lay def hein waaw donk yow bo demé ci ké nga gis ko nga gënul ko bëgg gën ko wolu yépp do la jarri kon do jarri ñu ci ki do jarri ñu ci kele lor kessé amul bénn ñu tuddu ci séti bobu non mais pas séti ji comme en tant que mbokk ziar en tant que voilà en tout cas bisul nañ ko ci téxantal li ci lu tuddu doy ci parti bobu légi mu dess kon fi liñ doon wax ci affaireu hmm affaireu exception bi waaw moy ñi nga xamné dañuy bolé werdi mais lool ay cas exceptionnel la ay cas exceptionnel deug deug la voilà bo xolé point la bo xamantene nak lén ci wa tariqa bi dañ koy traiter man ñu ñaar yi ma gis ñu gën ci yaatal ci point bobu moy Seyd Salahuddin radhiyallahu anhu ci rahiqul maktum ak Seyd Ahmed Soukeri radhiyallahu anhu ci jinaatul muntasimul aal ñoom la gis vraiment ñu yaatal point bobu ci walu ñenn ñi nga xamantene dañuy jël zikkar yi ak tamit bon en tout cas ki tamit indi nako ci Seyd Al-Harazim radhiyallahu anhu ci risala fadal wal imtinan bobu pour sa tere bu tout li xaw waxam gis nga ko si way si bu sa ki pdf bi ni voilà mo ngo ko tere bu tout la ni mais tere bu am solo la bok na ci tere yu ñëk bind Sidi Al-Harazim radiyallahu anhu mu jele mom mo wax ne Sidi degg na Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu na ci ñu tariqa bi dina dem ba nek fukki tariqa man dina dem ba nek fuk ak ñaar jooni tariqa lool lay xajalo 12000 tariqa manam moy te yoy yep dañuy jokk na ci yalla manam ndax ndax da fay am 12000 aarif billah yu mak yo xamantene ñom dañuy jël tariqa bi mais duñu mel comme manam duñ ko yor diko zikar wala di comme ñun niñ ko yoré parce que ñun niñ ko yoré moy dafa am condition yi ni bokku na ci condition bi ni bokku na ci condition zikar bi nga war ko zikar am nombre de manam ñun ko toftalé par exemple werde bi sans astaghfirullah sans salatu ala nabi sans la ilaha illallah salaf budé wazifa bi mu am ñu koy defé tam comme ñu ko xamé et cetera mais ñoñu ñom dafa am benen façon bu leen ko cheikh mouti jang daan di joxé d'accord mo dañu am ñom teugul spécial benen voilà teugul spécial manam non lañ leen di xamé moy day am lu ci wañé ko wala lu ci yok par rapport ak suñu werde bi ñun buñ koy def niñ koy defé mu am tam benen affaire bu ñu am bon moy dañu am particularité mëna jarign manam mëna manam di mëna boré werde yu bari waaw tariqa yu bari waaw dañu mëna bolé tariqa yu bari waaw werde yu bari duñu am ñom kenn bu leen teunk ci rek ñu werde né yow werde tariqa bi rek nga yor tariqa ti jaar rek nga yor ak yoy comme ni mu amé won ci dundu ci rahmatu jaar rek jaar ci bopum am nañu amon lolu ci ginnaw bi même sir soukeur di radiyallahu d'ailleurs bi mi expliquer lolou da fekkone mu nan waaw kon legui yow lan ngay wax fekk mu don insister ci charte bi ni charte ne serigne bi dafa wara yapp manam werd bi kenn rek moko wara yor te warulo dem jeli ci kenn ko xamantene du ci jaar mu ne lan ngay après mu indi kaw cheikh abdul malik bo ibn darir wa ibn mohammed ibn darir bo ak Cheikh Mal Aynani radiyallahu anhu mu indi sen cas nga xamne ñoo pourtant sax na dañu doon gisante ak yelente bi salalahu alayhi wasallam d'ailleurs mu ngi ko wax sax nan man ko serigne bi dem na ziyare ji ko amna d'ailleurs ben terem bo xamne doxon na ko wonon na mako fi mu dajale jamuna sayu nan gis yelente bi salalahu alayhi wasallam yaqazatana sanalo yim doon waxante ak mom yelente bi salalahu alayhi wasallam yim ko doon jox ak yeb duguna sax ci xalwa bi nga xamne beuy xalwa bi nga xamne lu upp fofu la ka dana gisse te dafa yoron suñu tariqa tidiar mais yorat yenen tariqa yor tariqa mom manam werdam parce que tariqa bobu ci suñu manam tariqa lu manam mbolo yoy non zikr xet yoy nga xamne arab billahi dañ koy indi ci suñu tariqa bi lañ bok suñu tariqa bi lañ bok ramification tariqa bi la dafa fekk ne façon bi la manam ki bi lañ manam ñom duñu wax ne ay tidian lañ mais sauf que dinañ wax ne jël nañ werdu tidian ñom dinañ ko wax te dinañ am droit joxe tariqa tidian dañu am droit bi joxe tariqa tidian te lolu nonu amna ñu mel nonu mais ñoñu bari wuñ mais aussi ñoon motax sir soukeur radiyallahu doon wax na man bimako defé mune serigne bi amna ci ñoom mune yaax suma djumu sir ahmed abdallah wax na dana daf ko doon wax ne ko bu lu yeslu ci mom wala yoy and ak ne ko magala di ngatun ko nangam mais mune man dama yeslu ci bima yeslo ci mom ni dem mu yesal ma sama tariqa manam ngir rek barke bi nek ci parce que xam gi ma xam ne ku magala andak nak mune amna difference entre mu jël ci mom tariqa bi ci ciossa ak ma yeslu ci mom lool la wax mom lool la ko laye amna difference bi mune d'ailleurs amna benu gentu bu mu gentu sax bu koy wone ko mom limu def grawul won voilà bu koy wone ko mom limu def grawul won xam nga lool lu am solo la lu mata baye xel mais yo ñooñu ci suñu tariqa bi lañ bokko même bu fekké dañ xamé wuñ leen ko mais dañuy wax ni jël nañ wër de tariqa tidiane jël nañ yeneen wër nangam et cetera comme ñom seigne touba ñu radiyallahu an mais alors suñu tariqa bi la d'accord source bi tariqa tidiane la sauf que day am ramification voilà ñom dañ koy am ba paré am seen particularité am seen ay particularité ba paré dañuy yegg ci yalla di mëna yeggalé c'est une spécificité, ce n'est pas voilà ba paré dañu tarbiyé wat sauf que nak ñom tamit amna benen teunk moy ñom ñiñu ya manam ñiñu bokal jamono ñoñu lañuy mëna jox affaire man buñu mëna perpétuer tarbiyé bobu buñ ko mëna perpétuer ci benen génération do lool duñ ko man xam nga lutax duñ ko man moy té lool bo xolé ñoom ñepp bo le xolé affaire bi non la démé ci ñoom mbolam ñi yor façon bobu ñoom ñepp so lañu jëlé kenn par kenn da ngay gis né affaire bobu non la démé manam ñoom seen bop même dañuy am wérde parfois sax dañuy am wérde bu leen yenen ti fi jox ci bopam sallallahu alayhi wasallam ñu téel ñu jël ko seen bop da Abdul Malik bobu ibn Darir Abdul Malik ibn Muhammad ibn Darir bobu non radiyallahu anhu mom ci bopam amna wérde bu ko yenen ti fi joxon sallallahu alayhi wasallam mais yor wérde bobu roro kesse même Sayyid Adam Rawi radiyallahu anhu Sayyid Adam Rawi radiyallahu anhu amna benn wérde bu ko yenen ti fi joxon sallallahu alayhi wasallam mais lolu nonou tektelewul en aucun cas manam indépendance ci walu parce que sen bir amna ci ño xamne par exemple dañu wax ne ñom am nañu sen sen tariqa tuddé ko non sen bop am ño xamantene ñom waxu ñu ne am nañ tariqa par exemple man ku melni Cheikh Ahmed Baba par exemple radhiyallahu anhu man xamuma musuma gis encore ba légui ni luy saxal ne mom ci bopam daf doon tuddé limu nekké won tariqa daf doon wax rek yorna werdu ki nangam djelna tarikh werdu yi et cetera yoy yeb day diko doxal di tarbiyé nit ñi ci yoonu yalla di len yegëti ci yalla mais par exemple fo xamantene dana man gisumako ba bari deguma keneen ko wax na gis nako d'ailleurs lima deg contraire bi la moy Seyd Abdou Lahad lim doon wax ne Seyd Touba woti wol tarikha daf ni rek sunna yoon bi nit yalla bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ruddul mom la mom ma ra yentou sa sa ndon ak sahaba ay radhiyallahu anhum yon bobu lay wote nane ci garde ci kaw lolou kon manam munuñu ko tuddé tariqa parce que tariq ba paré day am ay charte ay ki et cetera yo xamné ba paré tamit manam liñ mëna wax moy tariqa la ci bir comme Cheikh Amadou Diagne la dañ wax tariqa la ci bir tariqa ndax parce que comme tariqa tidiane xam nga tamit boy jël ben affaire dang koy jëlale condition yi tariqa tidiane condition yi manam bu fekkante na lool la manam moy dafa jëlale kon tariqa tidiane mais dafa jëlale condition yi malgré que yor na yenen comme ñeneen walu yu mel nonu mi ñi am ba ci 12000 dañu bokk ta bu comme ay même hein Cheikh Amara dina ñew ci kaw legui voilà legui non mom do kaw do gëna compliqué parce que historiquement déjà dafa am ben problème bo xamantene man ci doon ki yow ndaw soss non waxtane mom do doon étudier bu baax ki yow yoy mais biñ ci waxtane mom ki mu doon wax dama faté tour bi mais bon après nañ ñew nañ rek na problème bi bo fa légui kon par exemple werdu ki yoy manam yoon yoy non ñooñu buñu tarbié dinañ mëna tarbié ci yoon bi même buñ dul tuddé même buñ dul wax né ñom ay tidian nañ wala bok ñukoy wax mais en tant que manam jël nañ ko en tant que disciple en tant que hein en tant que ñu jël werdu ci jàl d'accord ba paré diko joxé tamit ba paré diko joxé aussi mais liñu dul li nga xamantene mom lañ dul def manam ba paré tamit ñoñu non souvent kenn du leen xamé ci né ay tidian lañ wala tidian kessé lañ kenn du leen ko xamé liñ leen di xamé rek manam moy ñom liñu woté woñu manam seen yoon yiñ ci seen wér surtout wér bi leen yéne ci di jox sallallahu alayhi wasallam et cetera and ak né dañuy mëna joxé wér tidian dañuy mëna joxé yenen wér et cetera té lolu ci rahmat tidian da la bu mu leen koy jox mom mo leen dul jox condition wu né fi nga yam mom mo leen ko dul jox ñoñu la 12000 kessé lañ uppuñu ko gënuñu ko tuti tamé fi ba yowmal qiyamah 12000 lañuy doon bëri wuñ bëri way bo mais 12000 soko xolé nombre bu reey la mais sauf que dans le temps buñu éparpillé wo ci bir temps duñu doon ñu bëri lo tax ñi ngay dégg ñu mel ñoñu mel lool bari wuñ ha même ba légui ni tay batay ji ni bo xolé dans l'histoire ñi ngi ci dégg bari wuñ légui ñu mel nonu tamit comme duñu mëna joxé buñu joxé wérna tamit duñu mëna manam duñu mëna def muqaddam nit ñom duñu mëna def mu xadam nit ci tariqa tidiane mën nañu joxe wér ci jaar duñ la may duñ la mëna def muqaddam loolu ben la ñaaral bi mom moy ñom ni ñuy tarbiya nonu dinañu jox cien tarbi mom xata sen wér mais bo xolé génération bobu la yom du dem ci benen bi mom lañ doon waxtane ben jour ba nga nan am nañu nek ki Mauritanie ño xamantene ñom yor nañu wér de serigne bi wala ba ki mais bo xolé lolu man bima ko waxe serigne fallu dalima mais ñoñu ñoñu génération bobu bo xolé serigne bi bimu démé Mauritanie di joxé wér de manam bimu nekké Mauritanie ñam fa nekkon ñoñu non avant mu don jol wér de makhous bi la won manam ñimu tassal Mauritanie wa avant mu don jol wér de makhous bi la won xawir makhous Mauritanie la ko jott ah wa mursu lako def ah d'accord wa mais ala kul hal wa mais parce que en tout cas ñu mo cité le ki bi période bi xawma ba xam mais dal lim ma ci wax dal moy mënul nek ne manam daf leena manam jox na leen ko lolu amna mais tanta mu jox leen ndigal pour ñu joxe ko lolu mo mo dessé sax muy perpétuel mais seigne makhla aussi daf ko dan joxe ah da ko dan joxe wa ah wa lolou wa lolou après bon lolou après benen tire wa ala kul hal mais lima djuglone moy en tout cas boudé ci walu tariqa bi mom duñ meuna tarbiya wat kenen ci tariqa bi lolou mom du meuna man duñ meuna jallale parce que xam nga ki daf ko amna ben d'ailleurs yang ko don waxat sax man ni gissone na ijaz bobu ko xamantene dafa yoron ay werdu yu bari tariqa yu bari bari man gissone na ko ba ben jour nga mako don wax bam nan ci tariqa tijar sax mi ngi jere ci Abdul Malik bobu wala si Abdarir Abdarir wala Abdarir bobu ya xam nga ci katani yoy wala ci katani ay xam yo xawna Jaafar la tuddu xawma wala Jaafar amna ci tour bi amna ci tour bi wala wala pourtant koku tamit bo xolé ni mu jele werde bi bo xolé sincèrelo pourtant mom day continuer di joxe ci bi ci tialale bobu andak ne li nga xamantene mom lañ xam moy en tout cas ci ordre ci niko si rahmi tidiane radi Allah anhu waxe moy ne affaire bobu fofu la yom ci génération bobu la yom te pourtant day wax ne def mom ci mom la jele tariqa koku jele tariqa tidiane bi tamit ci koku ba bare mom bo gisee ni mi waxe day mel mom daf ko meuna joxe mais dama ragal ne manam mom ci bopam aussi après dafa amat khususiyé bobu parce que xaw mom ci bopam après amna ki tarefa bopam mom la doon wax ne ci werdu bopam dafa jorul kamal ah d'accord ko nga doon wax wa d'accord wa comme mom ci werdu bopam nga xamne bokku la comme bi mi wax tarefa tiljari bi mu jël ci ki bobu mu jël bopam nang ci gis jorul kamal lolou menen lu rar wa lolou ci nga xamé wa kon mom ci bopam dafa amat voilà khususiyé bobu wa kon mën na nek ni tamit lolou tamit mu amna ci Seigne Moussa Latam wa wa wa si man wa mën na nek Seigne Moussa Latam dafa am kon khususiyé bobu mom tamit voilà parce que même chef bi mi ngi wax nan comme Seyd Abdou Hayya Katani radhiyallahu dafa am khususiyé bobu voilà donc dafa particularité bobu donc yoy yep ala kul hal lool manam li ci djiblu won dal moy benn mbir la bo xamne bu existé la bo xamantene waruñu ko di ngat wa waruñu ko bañ ba fara tamit buñu xesse ba xamal nit ki yenn ragal yalla yek yenn wilaya yek yoy non bu fekkanteene gis nañ ko muy doxale non dañu wara am ak rafet njort ci mom wa voilà le fait que voilà le fait que muy am yoyep muy jeulando yoyep maintenant ñi nga xamantene ñoom bokkuñu ci groupe bobu nak ñoñu par contre ñoom ñepp nak li mo leen di teunk te kepp ko xamantene deug ñu wax ku joxe wer ba pare wuté suñu xol chart bi ba mu woor mu def ko yeugul ñu ndigal ha mom ci bopam yoru mom ci bop mom dok na dag na rek nañ ko tek fe waaw mom bokul ci tariqa bi han il faut mu dem jeli di wat yeslu manam ba yeslu manam jeli di wat mom il faut mu dem ne dama bëgg jëlat tariqa bi dem jëlat ko ben kamu jox mom sik neku ci rew dara mom te mo lin do wax sank ci biñu ki yakoto fa la ni sank dañuy gis mbir ñu mbir yo xamantene manam ñi doga tambali sax duñu def erreur yu grave nonu que wala duñu doxale nonu mo xam xata ci sen jaamu yalla fekk bobu ñu doon gis wa tarku salatu al-asr min ghayri allati moy bu dafa bok ci nga xamne day yak def day mabal def ni manam day tax sax ba compteuram ci tiyabam day delu wat a zero comme si day rogu jull ci lu bax moy bayyi julli takusan ba mu dem te ba mu rombu te amulo manam tax ki sharia mayuluko te sharia yu la may ba tax nga meuna bayyi takusan dem ba jant bi sox te julli woko moy nit ki nekkon yefel te tout beugul wala nit ki nek xalé te majeurugul wala mu dof te wirugul wala bok mu nek jigen ju nek ci periode mbeureugum wala mu nek ci periode gessinam wala bok mu nek ku faté wala ku nelawti yewugul yunul yi nak allah yunul yi amulo droit bayyi julli mais nak legui nan ngay taxaw yow nek ci bir jakka di waxtane ni ngeen diine ngay wax bon en réalité waxtane wo diine mais ngeen diine ngay waxtane en réalité langue de bois ngay def manam di jema rafasal wax ay wax yu rafa bi yeen nit ñi rek sey baye ba ngeen dem hein taku san rombu timis jot parfois ba rombu war bok muy dogo jot ou ni ngeen dilu sax ngeen dem seen yoon ak yeneen ak yeneen ba fa ngi manam erreur yu grave nga xamanteni kuy doga tambali ci diine sax duko def mo biiram nga xamne ni doga tambali sax di gëna ni nek wuni wa attention parce que ni mom deg nañ ni condition la bo xamne hein fu ñu matal ko ñoom sax duñ def erreur yu melni legui affaire manam fan lañi tek manam hiérarchie biñu tek fan lañ ko tek hiérarchie biñu tek fuñ ko tek budé li mom moy doxal moy xal manam lan momo wara motiver ci ma jël ci werr ko xamantene xamna ni la mel c'est très problématique ya man yalla sam ñu yom fofu inshallah hein ah c'est non non non mais c'est que cheikh xamala dafa am non nañ bay benen ndax heure bi inshallah inshallah benen yalla ñu tambu ki bi inshallah parce que dafa xaw guddi ko inshallah ok wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin